Один. Заїхавши на засипану жерствою ділянку, він попрямував до купки брусованих будівель. Перед ними рядами стояли колонки з усяким пальним. «Що там у баку?» – спитався Ред. «Половина. І повний запасний. Паркуємося біля дерев». Машина спинилася під великим дубом. Сонце зайшло вже далеко на захід. «Ми ж десь біля 16-го». «Так, збираєшся з'їхати?» «Ні, просто згадалося. Знав колись хлопця з цього періоду. Мусив тоді зрізати трохи вперед, через Англію». «То що, навідаєш його, як запаркуємося?» «Ні, він не тут, а я зголоднів. Ти зі мною?» Гред вийняв з-під панелі примірник квітів зла. «І де ж він?» – пролунало з книжки. «Хто?» «Твій приятель». «А, далеко, так далеко сягнув». Гред засміявся. Відчинивши двері, він вийшов. Швидко рушив до зрубів, а дворі було прохолодно. Світла в тінистій їдальні ще не світили. Столи та підлога були дерев'яні, без жодного покриву. У відкритому вогнищі з того боку кімнати потріскували полінця. Вікна були тільки у фасадній стіні. Ред оглянув їдців. Дві пари під великим вікном. Юні на вигляд. По одягу й мові з кінця С-21. Шати тендітного чоловіка за столиком справа казали «Він із вікторіанської Англії». Спиною до ближчої стіни сидів темноволосий у чорних чоботях та штанях і білій сорочці. І в курку пив пиво. На спинці стільця чорна шкірянка. Замало ознак. Звідки ля він – неясно. «Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit». Пролунало тихенько. Ред швидко прикрив лице книжкою. «Саме так», – відказав пошепки. «Але тобі подавай більшого. Лише б свій власний куточок». «Ідеш саме. А біс його зна». «Ніяк не збагну, чого ти оце…» До стола підійшов рослявий біловолосий офіціант. «Щоб у Гред!» Той підвів очі, затримав погляд. «Джонсон!» «Так, Боже! Цілу вічність не бачилися!» «Хіба? А ти ж наче працював на ранішніх ділянках дороги». «Було діло, але тут мені ліпше». «Радий за тебе. Отже, курка в того хлопця». Ред кивнув на темноволосого. «Виглядає не зле. І пиво також. Мені те саме. А хто він, до речі?» «Уперше бачу». «Ясно, ну, неси пиво». «Гаразд». Ред дістав із кишені нову сигару, уважно оглянув. Джонсон перепинився, не спускаючи Реда з очей. «Покажеш фокус?» «Що за фокус?» «Я раз бачив, як ти прикурив, схопивши вуглик із вогнища, і не обпікся». «Та ну, забув чи що? Скількись там років тому. Хіба що ти цього трюку тільки пізніше навчишся. Ти тоді старшим здавався. Це сталося далі дорогою, десь на пів С раніше, ніж тут». Ред похитав головою. «Якісь дитячі фокуси? Ні, цирку не буде. Тягни вже кухолі курку». Джонсон кивнув і зник. Поки Ред вечеряв, їдальню заполонили гості. Засвітили вогні, фоновий шум погучнішав. Ред махнув Джонсону, розплатився і встав. Зовні ніч похолола. Ред вийшов на стоянку, звернув ліворуч до пікапа. «Як тихо», – озвалася книжка. «Так, я…» – поштовх вивів його з рівноваги якраз тої миті, коли він побачив спалах від цівки і почув постріл. Не гаючи часу, щоб оцінити завдану шкоду, він кинувся вбік, правицею вихопив книжку. Стрельнули вдруге, але Ред не відчув нічого. Рвучко метнув квіти зла в затіненого стрільця, кинувся до машини. Промчався спереду пікапа на пасажирський бік, розчахнув двері, плазом пірнув на підлогу. Силкуючись намацати під сидінням свій 45-й, почув кроки на жорстві з того боку. Ще далі звідти почулося «Ані руф, ти на мовчі!» Хтось вистрілив, вилився під ніс, а Редові пальці схопили руків'я важенького револьвера. Стрельнув раз, угору назовні крізь водійське бічне вікно, виграти час. Виліз назад, присів. Звуки лунали тепер від будівлі. ніби як розчахнулися двері, пустивши назовні численні гучні розмови і питальні вигуки. Та наче не наближався ніхто. Не висовуючись, Ред пробрався до заднього бампера. Для певності зиркнув назад, став рачки, виглянув за машину. Нічого не видно. Нікого нема. Послухав, чи не викаже той себе кроками. Ні. Став обповзати машину ззаду, справа наліво. «Він впереду йде направо!» Пролунав чіткий шепіт. Спереду почувся звук. Квапливі кроки жорствою. Ред кинув камінь за спину на правий бік від пікапа. Нуль реакції. Почекав трохи. Зрештою озвався праговіркою. «Здається, маємо пад. Поговоримо?» Мовчок. «Може, розповіси, чого ти надумав мене пристрелити?» Знову мовчок. Обігнувши задній лівий ріг автомобіля, Ред низько пригінці йшов уперед, обережно ступаючи і переносячи вагу з ноги на ногу. «Втій! Він відвтупив під дерева. Мабуть, тримає на муфці перед». Ред переклав зброю в ліву руку. Праву просунув у відчинене вікно. Смикнув вимикач фар, кинувся на землю, виглянути з-за переднього лівого колеса. З дерев стрельнули у водійську частину лобового скла. Залігши, Ред трохи побачив стрільця. Силует, що ховався назад у тінь. Вистрілив. Смикнувшись, постать гепнулася об стовбур. Ред стрельнув ще, той, випустивши пістолет, осідав. Потім скрутився назад, упав і не рухався. Підвівшись, Ред пішов до устреленого, тримаючи того на мушці. Чорні штани, чорна шкірянка з мокрющим отвором, пробитим у нижньому правому секторі. Це ж той, що вечеряв спиною до стіни. Ред завів руку йому за плечі, посадив, обережно тримаючи голову. На губах пораненого розживіли бульбашки. Коли Ред його підіймав, чоловік хапнув повітря. Очі непевно розплющилися. «Чому? Чому ти в мене стріляв?» Той злегка всміхнувся. «Ні, здогадуюся сам». «Хіба це тобі допоможе?» «Нічого вже не допоможе. То хай тебе чорти вхоплять». Ред ляснув його по губах, розтерши криваву піну. Ззаду хтось обурено ахнув. Сходилася юрба. «Кажи, сучий сину, а то буде гірше». Пальцями Ред штрикнув у живіт біля рани. «А ну, перестань!» – пролунало з юрби. «Кажи!» Але чоловік тільки різко хапнув повітря, повільно видихнув і більше вже не вдихав. Ред заходився лупити його кулаком по груднині. «Вертайся, падла, нікчемне!» Відчув руку на плечі і скинув її. Стрілець не відповідав. Ред пустив його на землю, занишпорив кишенями. «Не варто цього робити!» Обурився ззаду ще хтось. Нічого цікавого не знайшовши, Ред звівся на ноги. «На чому цей хлопець приїхав?» Тиша, буркіт, нарешті озвався той вікторіанець. «Автостопом!» Ред обернувся. Джентльмен роздивлявся труп, ледь помітно всміхаючись. «А ви звідки знаєте?» Винявши і розгорнувши шовковий носовичок, той кілька разів промокнув ним чоло. «Бачив раніше, як він висідав». «Що то була за машина?» «Чорна, із 20-го ЄС. Кадилак». «Розгледіли когось іще в тій машині?» Ще раз кинувши погляд на тіло, джентльмен облизав губи і знову усміхнувся. «Нікого». Підійшов Джонсон з якоюсь рядниною на криву битого. Підняв пістолет, засунув за пояс. Зводячись, поклав руку Редові на плече. «Я запускаю сигналку, але хрін його знає, коли копи приїдуть. Ти їх, бач, маєш діждатися, покази дати». «Ага, почекаю. То ходімо всередину, номери, випивку я організую». «Добре, секундочку». Ред повернувся на парковку і підібрав книжку. «Коля динамік повкодила», – прошепеляла вона. «Знаю. Новий тобі справимо найліпший. Дякую, що зловили її. І що його відвертала». «Сподіваюся, не дарма. Чому він у тебе встріляв?» «Не знаю я, Флер. Здається, він був із тих, що їх деінде кілерами називають. Може, це синдикат? Тоді я навіть не знаю, за що б їм мене замовляти. Нічого не розумію. Смикнувши книжку в кишеню, він рушив за Джонсоном у будівлю.